Wanneer je broeker onderaan doet, dan heb je gewoon je zakken. Average, auto's, alles hangen. Ja, toch? Weet je, sleutels, ophangen, aansteker. Ik heb gisteren iemand gesproken. Oh ja, die kinderen met die 5 euro aanstekers. Nee, ik sprak gisteren iemand die beweerde dat hij al 3 dagen op Ruigoord rondliep. Zonder aansteker. Met dezelfde aansteker. Oh, holy shit. Die truc was gewoon vastmaken. Ja. Een touwtje, een hoppa. Ja. Voor Nicky heten. Ah, Nicky heet het. Zal ik eens aan Nicky vragen? Ja, of je moet het, kijk, in je sokken stoppen. Ik kom met meer aanstekers thuis dan dat ik ben. Ik valt op mijn eigen los. Dus je zullen kan we even ruilen? In je decolleté schuiven, die tas. Er zit veel te veel in, man. Zullen we ruilen? Want okay, ik vind het een beetje vulling. Nee, ik heb daar geen verstand van. Gaan we weer verder. Trainingadvies is niet mijn sterkste kant.